Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het aantal meisjes met psychische problemen is sinds 2017 fors toegenomen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, het Trimbos Instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers spreken van een zorgwekkende trendbreuk. Het aantal meisjes uit groep 8 dat kampt met emotionele problemen is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld. Bij meisjes in het voortgezet onderwijs steeg het percentage van bijna 30 naar ruim 40%. Kenneth Starr is overleden, de speciaal aanklager die een sleutelrol speelde in de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse oud-president Clinton. Zijn familie laat weten dat hij is gestorven door complicaties tijdens een operatie. Starr begon in 1994 een onderzoek naar vastgoedinvesteringen van de Clintons, maar 4 jaar later kreeg de zaak een extra dimensie toen bleek dat de president een seksuele relatie had gehad met stagiaire Monica Lewinsky. In 1998 schreef de aanklager het rapport dat uiteindelijk leidde tot de impeachment van Clinton. Kenneth Starr is 76 geworden. De Tweede Kamer wist niet dat er in Groningen jarenlang veel meer aardgas werd gewonnen dan strikt genomen nodig was. Oud-Kamerleden hebben dat vandaag gezegd voor de parlementaire enquêtecommissie. Gasbedrijf GasTerra bijvoorbeeld had uitgerekend dat voor leveringszekerheid niet meer dan 27 miljard kuub gas nodig was. Maar dat werd nooit met de Kamer gedeeld. Er werd in 2013 twee keer zoveel gewonnen. Daarmee werd de dringende waarschuwing van het staatstoezicht op de mijnen in de wind geslagen om zo snel mogelijk minder te winnen. Het staatstoezicht was tot dat advies gekomen omdat de gaswinning vanwege aardbevingen te gevaarlijk werd. Ajax heeft in zijn tweede groepsduel in de Champions League een nederlaag geleden tegen Liverpool. De wedstrijd, die gespeeld werd in Anfield, eindigde in 2-1. De stand bleef lang gelijk, maar vlak voor tijd maakte Liverpool het beslissende doelpunt. Het weer: in het zuiden toenemende kans op regen. Vannacht 10 tot 15 graden. Morgen in het zuiden en midden eerst regen. In de middag blijft het met uitzondering van Limburg overal droog en is er soms zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Nou, eigenlijk is het dan de bedoeling dat je nu dus die uitspraken voorleest die je eerder hebt gedaan in de media. Oh ja. Maar ja, jij bent helemaal niet zo van dat format en laat het gewoon los, toch? Ja. Dus. Oh. Ik ga het gewoon verscheuren, toch? Oh ja, nee, leuk. Ja, ik ben altijd heel erg voor om gewoon het gesprek in te gaan, eigenlijk. Want kijk, jij gaat onbevangen het gesprek in, maar dat is zo zelden nog. Je zit bij op één, dan zit je haast te bidden dat iemand zijn zin af kan maken. Ja. Helemaal als een interessant. Je voelt continu die druk ook, ja, hè? Helemaal als het interessant is. En dan zie je de koppen van de presentatoren en dan zie je dat er door het oortje geroepen wordt afronden. Ja. En door, en door. En door, ja. Wat hebben we nog meer te doen? En dat vind ik zo zonde, want interviews, dat is zo mooi om te doen, om te interviewen. Nou, ik heb in onze uitzending ook een gesprek gehad met Sonja Barend. En daar is dan, ik geloof, nu 90.000 keer naar gekeken. En dat begon om 4 uur. Dus gewoon met een FaceTime-gesprek was dat ook, rechtstreeks. En het werd steeds donkerder. En het begon over het strijken, dat ze het strijken nooit geleerd had van de moeder eigenlijk. En dat ze het nu zelf moest doen, omdat de huishoudster tijdens de coronatijd niet meer kon komen. Dat ging later over de vader, die dus opgepakt is in de oorlog en vermoord later. En dat werd heel aangrijpend. En het werd steeds donkerder en donkerder. En op een gegeven moment zag je haar haast niet meer. Maar het gesprek bleek spannend. Dus het werd automatisch, van televisie ging het over in radio. En ik vond het een van de meest aangrijpende gesprekken die ik ooit gehad heb. Ja, en het is jammer. Het mag dan niet voor de Sonja Barend Award meedingen. Want ze is het zelf. En bovendien, YouTube pakken ze gewoon Dat is het enige nadeel van Sonja Barend interviewen, inderdaad. Ja. Dat je die prijs niet mee kan winnen. Nee, dat is wel jammer. Maar dat is het voordeel van YouTube en van geen format en zomaar het gesprek ingaan. Dat je het mooie van het moment ontstaat, eigenlijk. Doen we dat? Ja, fijn. Dit is de hartslag van Paul Hanen. Cabaretier, acteur, schrijver, ondernemer. Hij gaat al mijn hele leven lang mee. De stem van Bert, de geruststellende woorden van dominee Grendaat. Zo'n lach die zich een weg naar buiten baant en waar je zelf van schrikt. Op die manier lach ik hardop als ik naar zijn podcast Thuis bij Margreet Dolman luister. Sowieso is zijn alter ego Margreet Dolman een voorbeeld voor mij als interviewer. Haar onvoorspelbaarheid, haar gebrek aan objectiviteit en haar hoorbare irritatie. Felicia. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Paul, fijn dat je er bent. Ja, nou, leuk om hier ook te zijn. Ja. Krijg je dat vaker te horen, dat Margreet Dolman een voorbeeld is voor interviewers? Nee, dat krijg ik nooit te horen. Soms wel, dat ik dat zelf ben. Maar in de rol van Dolman niet. Terwijl, terwijl ik in de rol van Dolman nog meer kan vragen. En niet dat je verschuilt in zo'n rol. Maar wel dat je meer het gevoel naar voren kan halen. En ook in de rol van Dolman wat lichamelijker kan worden. Met die Margreet Dolman gesprek in de vensterbank, waar ik er heel veel van gemaakt heb. Dan is het heel vanzelfsprekend. Als je iemand beetpakt, of als je iemand omhelst, of als je je hand op iemands bovenbeen legt. En als normale interviewer is dat misschien vreemd of zo. Of dat mensen schrikken. Nou, wat ik er zo goed aan vind, is dat je interviewers en journalisten zijn natuurlijk ook gewoon mensen. En tegenwoordig gaat het heel vaak over de onafhankelijkheid van jou als journalist of als interviewer. Maar ik vind het juist zo leuk om gewoon inderdaad ook die irritatie, die voel je ook vaak als interviewer. Ja. Toch? En dat je denkt van, ja, praat nou eens door. Of dat je dat gewoon hardop kan zeggen. Oh ja, zonder dat de geïnterviewde dichtklapt. Ja. Want het moet ook stimulerend werken. Want je hebt ook wel gesprekken. Nou, dat heb ik zelf ook wel gehad, dat mensen zeggen, hoe lang ga je nog met Margreet Dolman door? En dan kom je meteen in de verdediging. Dat is niet bevorderlijk voor het gesprek. Maar het is wel leuk om als interviewer je emotie te kunnen tonen, of je ontroering. Of als je iemand interviewt waarvan je bij voorbaat dacht, dat is een lul eigenlijk, of een kut, dus die deugt totaal niet. Ja. Dat je dan tijdens het interview ineens denkt van, ja, maar dat valt toch wel mee eigenlijk. Nou, ik heb wel eigenlijk dat dubbele gevoel met Mark Rutte eigenlijk. Dat je aan de ene kant denkt, ja, het is geen staatsman, hij straalt geen warmte uit. Ik zag Frans Timmermans bij Buitenhof. Ja. En dat is echt een staatsman die je vertrouwt. En Mark Rutte niet. Dan heb ik wel weer bewondering voor zijn sympathieke gladheid eigenlijk. Dat hij een sympathieke gladheid? Ja, dat hij toch iedereen erbij weet te houden eigenlijk. En heel veel crisissen weet te overwinnen. En aan de lopende band ligt. Maar toch weer steeds andere woorden daarvoor vindt. Dat je geen actieve herinnering aan iets hebt. Wat andere mensen nu ook in het dagelijks leven zeggen. Ik denk dat het begrip actieve herinnering, dat nu wel ingeburgerd is. Ja. Dus het speelse en het oplichterachtige wat in hem zit, dat vind ik dan ook wel weer leuk. Ja. Ik zit te denken aan die twee woorden van sympathieke gladheid. Want dat is toch wel iets. Ja, gladheid associeer je niet vaak met iets positiefs. Nee, dat is waar. Maar een sympathieke oplichter of een onbetrouwbare, zoals Ischa Meijer, dat was een lieve, onbetrouwbare interviewer. Die heeft mij ook wel eens geïnterviewd voor de Vrij Nederland. En dan zei hij van tevoren, je mag het lezen van tevoren ook hoor. En dat was vlak in de periode dat mijn vader net overleden was. Dus ik zei, ja, ik wil het wel over hebben, maar ik wil niet dat het in het interview komt. En toen had ik het hele verhaal verteld. Toen zei hij, ja, maar dat doe ik er wel in. En toen na afloop zei hij, je hoeft het niet te lezen. Hè? Zo. En toen dacht ik, ja, maar hij is zo lief in zijn onbetrouwbaarheid. En bovendien een zo hoogstaande journalist. Ja. Dat je haast geen keuze hebt. Dat je denkt van, nee, nou ja, nee, ga je gang maar. Het was ook dus verder je bent daar ook mee akkoord interview gegaan. Gewoon. Ja, ik ben ermee akkoord gegaan, ja. Dus dat je iemand kan vertrouwen in zijn onbetrouwbaarheid, dat vind ik wel een mooie omwenteling in je eigen visie. Want hoe vind jij het om geïnterviewd te worden? Soms heel leuk en soms dan zie ik er tegenop. Nu had je ook muziek moest je kiezen bij een omwenteling in je leven of een wankelmoment in je leven. Ja. En dat heb ik wel, maar toen dacht ik, ja, als ik dat nummer opgeef, dan zit ik dus de periode voor het interview, zit ik daar de hele tijd aan te denken. En dan denk je van, oh ja, god, hoe moet ik straks daar weer over hebben? Over, ja, met emoties. Geen zin. Ja, maar ik heb ook wel eens gehad met een interviewer, en toen vroeg de interviewer, je moeder heeft straatvrees gehad, hè? Dat had hij ergens gelezen. Ja. Toen zei ik ook meteen van, ja, maar daar ga ik het niet over hebben. Ja. Want dan wordt het opgelegd eigenlijk. Dus dan vind ik het interview vervelend. Maar als het interview spontaan gaat, dan vind ik het niet vervelend eigenlijk. Maar hoe vaak gebeurt dat? Nou, meestal heb je een voorgesprek. Wel, en dan is het, het eigenlijk gesprek vaak minder. Want toen wij zelf, Damien, mijn man of vriend en ik, toen wij nog programma's bij de VPRO hadden. En als ik dan zelf geïnterviewd werd, bijvoorbeeld voor het programma Karel of zo, dan had je een heel goed voorgesprek. En dan in de uitzending zelf, was het gefabriceerd of zo? Of dan wil de interviewer dat je naar dat onderwerp toe gaat eigenlijk. Want dat is gepland en alles moet gepland zijn. Dat is 8 minuten voor een gesprek en dat moet gepland. Dat moet nou eenmaal. Dus dan wordt er van verwacht dat je hetzelfde weer zegt als de eerste keer. Maar de eerste keer zeg je het spontaan en heeft het kracht. En de tweede keer is het een herhaling. En dat vind ik dan jammer. Want eigenlijk zou het andersom moeten zijn natuurlijk. Dat het voorgesprek minder leuk is dan het echte gesprek. En dat het voorgesprek een beetje globaal, dat een beetje afgetast wordt. Maar wij hebben vaak journalisten die het voorgesprek deden, die hebben we vaak in onze uitzendingen, in onze redactie weer gehaald. Want dat waren vaak goede journalisten. Ja, het is wel grappig, want ik zit te denken, als je bijvoorbeeld, stel je zou bij een goede vriend langs gaan om te eten, en die zou ook al met je praten alsof je een voorgesprek hebt gehad. Dus dat hij zegt van, nou, het was wel een gedoe, hè, met jouw leidinggevende vandaag. Ja, dat zijn vriend of vrouw al van tevoren belt voor het voorgesprek, eigenlijk. Ja, dat zou ook heel raar zijn. Terwijl als je het weet, als je bijvoorbeeld weet, een vriend komt op bezoek en een goede vriend van hem is net een paar dagen daarvoor overleden of zo, dat heb je gehoord, dan wacht je eigenlijk normaal af tot iemand er zelf over begint. Of je geeft een beetje richting eraan. Of je kan zeggen van, nou, ik heb gehoord dat en dat en dat. Maar dan weet je precies of iemand erover wil praten, of hij leeg wil lopen of niet eigenlijk. Ja. Maar niet verplicht. Ja, zodra ik dat doe, wil je het dan zeggen? Ja. Oké, dan moet je een seintje geven. We hebben geen voorgesprek gehad. Nee, maar ik heb natuurlijk wel dingen over je gelezen. Ik heb wel ook een keertje een volle zalen aflevering met je gezien. Dus dan moet je maar een seintje geven. Wat is het codewoord? Voor codewoord dan? Dus dat je aangeeft van, dit weet je alleen maar puur omdat je me hebt geresearched. Oh, maar dan zeg ik het toch gewoon. Oh, dan zeg je het gewoon. Ja precies. Nee. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Paul Hanen. En dit zijn de reacties die jij krijgt op social media. Wat een leuke, interessante en lieve man is Paul Hanen toch. Zijn domme ouwe hoer is niet kwetsend, maar wel stuitend dom. Paul Hanen is een nationale schat. Die man is echt gewoon keihard. Heb deze man altijd hoogst irritant en nooit grappig gevonden. Dominee Gremdaad voor president. Resorteert onder de S van Scheidmollig. Hij kan taboe onderwerpen zo luchtig brengen. Heb niks met deze dominee. Wat een prachtkerel. Lekker nuchter met een beetje sarcasme. Geweldige stem. Dominee, dat is een homo in een jurk, man. Je bent een hele grote schat, Paul. Niet serieus te nemen, die man. Oude lulle humor. Hij is briljant. Hashtag Paul Hanen. Ja, maar het is wel altijd wel leuk. Ik bedoel, als mensen, als ze extreme opvattingen hebben. Dat is een goed teken. Dat vind ik wel een goed teken, ja, altijd. Je kunt, als je middle of the road bent, dat lijkt me heel vervelend. Want je spreekt je ook regelmatig uit. Je durft goed je mening te geven, ook als die niet politiek correct of zeg maar, hoe noem je dat, gewenst is. Ja. En dan krijg je ook wel eens een golf van kritiek over je heen. Hoe ga je daarmee om? Je hebt mensen die dan onder een dekbed gaan liggen en denken, ik hoop dat het voorbij gaat. En je hebt mensen die alles gaan volgen om een soort van controle te houden. Ja, maar het rare is dat het bij mij nogal meevalt, de extreem negatieve reacties. En het scheelt natuurlijk dat een personage dat dan roept. Dat weet ik niet, maar het kan ook irritatie opwekken natuurlijk. Dat je geen dominee bent en wel een dominee speelt. Heb je wel eens iets aangetrokken van kritiek? Nou, ik ben vrij onzeker, maar in mijn werk ben ik eigenlijk wel heel zeker. Ik geloof in Margaret Dolman, als ik de teksten daarvoor maak. En ook in dominee Gremdaad. En als mensen daar kritiek op hebben, of als een omroep zou zeggen van, nou, dit kan niet, dan ben ik weg. Dan doe ik nu Gremdaad bij 7:30, het programma van SBS6 nu. Hè. Maar daar laten ze hem ook helemaal vrij. En hoe kritisch ben je op jezelf? eigenlijk als ik er geen zin meer in heb en ik doe het toch, dan als ik denk van ja, ik moet dit doen, dit is afgesproken, dan zou ik zeggen, ja, dat moet ik niet meer doen. Maar ik reageer het lichamelijk altijd. Als ik iets doe waar ik niet achter sta, dan word ik echt misselijk. Zoals Buster Fontein. Nee, maar dat is, ik krijg altijd een lichamelijke correctie. En dat heb ik mijn leven lang eigenlijk al gehad. Dus je lichaam dus, zegt dan van, joh, dit is niet goed, dit moet je niet doen. Ja, ja, en dat klopt altijd eigenlijk. Heb je nu een lichamelijke reactie? Nee. Maar kan niet. Nog komen. Ja. Nee, ik zit te denken van, ja, wat... Nou ja, dat je denkt van, oh, als het niet was doorgegaan, het interview, dan was ik opgelucht geweest. Nee, dat heb ik helemaal niet. Ik denk alleen, waar gaan we het nog over hebben? Welke kant gaat het op? Ja, welke kant terwijl gaat je het op? Eigenlijk open wilt hebben, ja, toch? Ja, dat is waar. Ja. Want er komt ook nog muziek, dat toch? Ja. Sinatra. Nee. Man hat uns nicht gefragt, als wir noch kein Gesicht, ob wir leben wollten oder lieber nicht. Man gehe ich allein durch eine große Stadt. Und ich weiß nicht, ob sie mich lieb hat. Ich schaue in die Stube durch Tür und Fensterglas. Und ich warte auf etwas. Ist Marlene Dietrich live in Tuschinski in 1960. Oh ja. En dit heb ik dan wel uit research. Dat je hiernaar luisterde. Ja. Als kind. En toen had ik ook. Hadden we met de buurjongens. Hadden we een soort draadomroep gemaakt. Dus ik denk dat ik een jaar of 13 was of zo. Met schelle draad hadden we verbindingen gemaakt met. Buurjongens allemaal. Dan had je Radio Langhorst en Radio Goudenket. En. Nog een aantal radio. Nee, ik weet niet welke nog meer. Maar allemaal, alle buurjongens hadden hun eigen radio's. En ik was Radio Hane. En dat was dan de Enjo, de eerste Nederlandse jeugdomroep. Dus Mignon was miniatuur jeugdomroep Nederland, wat echt bestond van de AVRO. En we hadden de Enjo. En ik had een radio al en ik kon zenden. En ik had ook een radiogids ook, met de grammofoonplaten waar de luisteraars uit konden kiezen. Dus drie luisteraars, zeg maar. En dit zond ik rechtstreeks uit. Want het werd rechtstreeks door Hilversum 1 uitgezonden. Marlene Dietrich. En dus tot in de nacht bleef ik op om dat uit te zenden. En toen de volgende ochtend, toen belde ik naar de jongens of ze geluisterd hadden. En dat hadden ze niet. Dus we hadden luisterdichtheid. Oh, je deed ook echt gewoon even nazorg en een soort luistercijferonderzoek zelf? Ja, omdat je hoopt. Ik denk, dit is een hoogtepunt gewoon voor de Enjo. Dat, dat we rechtstreeks Marlene Dietrich uitzenden uit Tuschinski. En die zendingsdrang, waar kwam die vandaan? Ja, misschien. Dat heeft misschien dan wel met de in mijn ogen wat benauwde sfeer van thuis te maken. En misschien ook wel met de homoseksualiteit waar ik al mee worstelde toen ik 7 was. Eigenlijk dat je dan al voelt dat je aangetrokken wordt tot jongens in de klas. En dat niet goed valt eigenlijk. Je voelt wel dat het al anders is. En dat je naar wegen zoekt om daar uit te komen. En misschien een moeder met straatvrees, dat je juist kiest voor de buitenwereld. Dat ik schreef in mijn dagboek, toen ik 12 was, ben ik met mijn dagboek begonnen. En daar schreef ik ook met een grote koppen. Maakte van mijn dagboek een soort tijdschrift. Angsten niet koesteren, maar overwinnen. Zo. En dat je moeder als voorbeeld had hoe het niet moest. En dat kan natuurlijk ook altijd, dat je als kind voorbeeld hebt van je ouders hoe het niet moet. Terwijl de meeste kinderen enorm opkijken tegen hun vader en hun moeder, kan je ook denken van, ik ga een heel ander leven leiden. Ik ga niet de angsten koesteren eigenlijk. Terwijl het natuurlijk wel op de loer ligt altijd. Dat is natuurlijk nog steeds. Dat, ik denk de straatvrees dat in mij ook zit. Dat het altijd elk moment boven kan komen. En dat het daardoor fijn is dat ik een dummy heb. Ja, die veel meer naar buiten gericht is. Bijzonder dat je dan als kind eigenlijk als een soort van strategie bedenkt. Ja. Vanzelf ga ik hiermee om. Dit is mijn situatie. Ja. En zo ga ik hiermee om. Maar dat heb ik altijd gedaan. Maar ook eigenlijk wat met de carrière. Dat ik dacht, ik wil voor mijn 21ste een televisieprogramma hebben. En dat lukte ook met Jan en Nico Haarsbroek voor de VPRO, dat het televisieprogramma hadden. Maar ook bij de coming out met de homoseksualiteit. Dat ik ook in mijn dagboek een zaterdagse rubriek had. Ik ben ook een mens. En dat je stap voor stap naar de coming out komt. Omdat je in het begin bang bent. Tenminste, die angst had ik. Dat zullen de jonge mensen nu niet hebben. Ik had de angst dat als je met een bekentenis komt, dat ze je vastbinden en dat ze je gaan injecteren met hormonen. En dat je dan dat ze met geweld je van een homo een hetero proberen te maken. Je weet dan niet dat dat absoluut niet kan. Maar nou, misschien hebben jongere mensen nog wel. Denk die zwaar christelijke mensen, die hebben het ook heel moeilijk. Of de moslimjongeren die denken van wat wordt het? Wat overleef ik het wel, bij wijze van spreken. Ja. En dan. En dan is het fijn met een dagboek. Ik had ook later een dagboek met een slotje, dat mijn moeder het niet meer kon lezen, want die las het dan in het begin wel. Dat je. Het is ook al onveilig als je moeder je dagboek leest. Ja, maar ook toch? Wel zogenaamd uit liefde. Omdat ze ook zei, toen ik het voor het eerst meldde in mijn dagboek, dus toen ik 12 was, dat ik niet precies wist hoe ik in elkaar zat, dat mijn moeder zei van, nou, maar daar moet je helemaal niet druk om maken, want ik ben ook verliefd geweest op de juffrouw op school en ik kwam met cadeautjes voor de juffrouw op school. En dan wordt het op die manier gebagatelliseerd, maar toch wordt het dan wel gezien als iets ergs, eigenlijk. En dat was in die tijd natuurlijk veel meer dan als nu. Iets wat goed moet komen nog. Ja, wat goed moet komen. Dat je eigenlijk aan de rand van de misdaad zit als je homoseksueel bent. Dat voelde je wel zo, eigenlijk. En ook natuurlijk humor over homo's altijd. En en als Albert Mol op televisie kwam, dan voelde je ook dat ze naar je keken, eigenlijk. Je dacht, je voelde je wel. Dat was wel. Ja, dat was aan de ene kant dus ontzettend lastig en ook wel een sombere periode. Maar aan de andere kant, door het schrijven. Dan kreeg je zoveel vrolijkheid als er iets ergs gebeurde, dat je dacht van, jezus, wat verschrikkelijk, maar wat een goed verhaal voor mijn dagboek. Mensen die dan bijvoorbeeld psychische problemen hebben of ergens tegenaan lopen in hun leven, en die zeggen dan, ja, maar het moet helemaal anders. Maar dat helemaal anders is dan een hele grote stap. Ja. Maar blijkbaar wist jij dus ook al als kind van, en dan moet ik die tussenstapjes ik dan nemen. Omdat je dicht bij jezelf blijft eigenlijk. En als kind kan je natuurlijk. Ja, je bent gevangen. Je bent gevangen. Je kan niet het huis verlaten. Ja, dat kan wel. Maar er was ook geen aanleiding toe. Bovendien moest natuurlijk mijn moeder ook troosten, zeg maar. En begeleiden. Ook als ze naar de dokter ging, dan begeleidde ik haar als 12-jarige. Maar je kan dus die totale omwenteling, die kan je niet doen. Je moet het stap voor stap doen. Ja. En analyseren. En dat heb ik natuurlijk enorm geleerd als kind, om de situatie te analyseren. Hoe zit mama in elkaar? Hoe zit papa in elkaar? Wat wordt de toekomst eigenlijk? Hoe kom ik hier zelf uit? En daarna met de liefde voor de media, voor de radio. En het was ook een zo mooi moment dat ik een ingezonden brief schreef naar het Parool. Eigenlijk. Want ik volgde eigenlijk televisie, die volgde ik altijd al wel. En toen was er een discussie over het tweede televisienet. En er was sprake van dat het tweede televisienet commercieel zou worden. En dat vond de publieke omroep. Nou, dat was echt verschrikkelijk dat de commercie. Dat het om Philips ging en om. Ja, toen volgens mij Albert Heijn nog niet eens. Maar de voorzitter van de VARA, die was echt. Die vond, nou, dat werd echt een hel. Als daar een commercieel televisienet zou worden. En toen heb ik een ingezonden brief gestuurd. Naar aanleiding van een discussie ook in het Parool. In rubriek Maar Meneer. Dat was toen ook nog Maar Meneer, wat ook wel een leuke rubriek was, heb ik een ingezonden stuk geschreven toen ik 16 was, dat het juist wel commercieel moest zijn en tegen de zuilen eigenlijk en tegen de verzuiling, maar dat er een onafhankelijke zender moest komen. Nou ja, En wel mooi het cirkeltje rond dat je nu een vaste rubriek bij SBS hebt. Ja. Toch? Jawel, maar het is maar, het is maar 3 minuten of zo. En het, je blijft van de straat eigenlijk. Maar de grote onafhankelijkheid heb ik natuurlijk met YouTube. We hadden het over die zendingsdrang. En dus dat je dan voelt als kind van, nou, ik wil daar naar buiten. Ik wil naar die andere wereld. En wanneer had je dan echt dat gevoel van, ja, nu ben ik daar? Nou, dat was toen eigenlijk het mooiste, een van de mooiste momenten en een van de ontroerendste momenten vond ik ook dat ik Wim de Bie belde. Wim de Bie, die kende mensen van Cotenby, maar in de jaren 60 was hij hoofdredacteur van Uitlaat. En Uitlaat, dat was een jongerenprogramma, wat, ja, waar kan je het mee vergelijken? Volgens mij met geen enkel programma. Maar dat was het toonaangevende jongerenprogramma. Satirisch, cultureel, met Wim de Bie en Kees van Koten. En ook Ewald van Vught, schrijvers deden er aan mee. En ik had een... toen was ik, denk ik, 18 of zo. Ik had een interview gemaakt met Rijn Bloem. Dat was een poëziecriticus van Vrij Nederland, over een film van Matthijs Zijp. En het ging over homoseksualiteit. En dat mocht bij Mignon niet uitgezonden worden, dat interview. Want het ging over homoseksualiteit. En dat mocht gewoon helemaal niet. En toen heb ik Wim de Bie gebeld. En daar had ik heel veel moed voor nodig. Omdat dat inderdaad een godheid was. En toen had je ook nog geen directe telefoon in de controlekamer. Zoals wij hier bij elkaar zitten, heb je telefoon, kunnen ze meteen bellen. Maar de Wim de Bie die moest uit de montage naar de gang om de telefoon te aanvaarden. Dus ik zei echt met trillende stem, nou, ik heb net een interview gemaakt voor Mignon. En dat mag niet uitgezonden worden, want het gaat over homoseksualiteit. En toen zei hij meteen van, oh, stuur het maar op, want toevallig gaat onze uitzending over homoseksualiteit. En toen heb ik het opgestuurd. En toen, zaterdag, toen werd het uitgezonden in Uitlaat. Is het ook echt nog opgestuurd met in een envelop? Ja, gewoon, in een envelop, met een bandje. In die tijd. En Emu van Loo, die presenteerde dat. Hè, die later ook nog bij de VPRO gewerkt heeft. En ook directeur was van het Filmfestival Rotterdam. Die presenteerde dat met Dick Slootweg. Ook een prachtige stemmen. En in de aankondiging, dat was maar 1 minuutje hoor, wat ze uit het interview haalden. Rijn Bloem blaast stoom af. En dan ging Rijn Bloem inderdaad ook over homoseksualiteit. En dat zo belachelijk was. Dus ik was ineens bij Uitlaat en bij Wim de Bie. Toen heb ik daar heel veel dingen gedaan nog. En toen dacht jij van, nu zit ik dus in die wereld. Ja, nu zit ik in die wereld. Nu ben ik er. En ook in precies op de ja, dat je echt bij het juiste zit. En dan heb ik later ook nog wel hele uitzendingen mogen maken van Uitlaat. En ja, maar dat vond ik zo... mooi, ja. En wat ik toen ook nog heel mooi was, Wim de Bie is een schat. Ik spreek hem niet meer ook, hoor. Maar toen wel. Ik hield enorm van Sinatra. En de anderen hielden van de Beatles en Bob Dylan en de Rolling Stones. En ik haalde Wim, ik had al een Volkswagen, zo'n kever. Ik haalde Wim dan op in Amsterdam-Noord, daar woonde hij. Als we gingen monteren voor Uitlaat. En toen kwamen we aan in de Heuvelaan, waar de VARA-studio was. Hier vlakbij? Ja. En toen werd voor het eerst My Way uitgezonden. Sinatra zong My Way voor het eerst. De allereerste keer. En het was zeg maar 2:00 dat het nummer begon. En om 2:00 begon de montage met Hagen Niehaus. En het was... En in die tijd, als je 2:15 kwam, dan ging de technicus weg. Eigenlijk, dus dat was kielen. Dat was met enorm veel respect behandelde je de technicus ook. In dit geval inderdaad Hagen Niehaus, was toen een toptechnicus. En om 2:00 draaide dat nummer. En we stonden op parkeerplaats op de Heuvelaan. En Wim, die zat naast me. En die maakte helemaal geen aanstalten om uit te stappen. Dus we hebben, het was een lang nummer, 3,5 minuut. Dus het ging tot over 2:00. En ik voelde me zo Ik voelde zo'n enorme erkenning eigenlijk in mijn smaak. Maar ook, ja, raar genoeg, ook als mens. Ja, dat is het hele vreemde, dat je natuurlijk op een bepaalde moment kan alles samenvallen, zonder dat iemand anders dat weet, wat een belangrijk moment dat is. Dat heb ik een paar keer gehad met de radio. Maar op dit moment, en toen 2:02 of 3:02, toen was het klaar. En het eerste wat Wim zei, van ja, jij houdt van Sinatra, hè? Wat ik met Bob Dylan heb, heb jij met Sinatra, hè? Ik zei, ja, dat heb ik met Sinatra, nou. Een van de gelukkigste momenten in mijn leven, denk ik. Ja, heel klein. En toen gingen we naar de montage om, ik weet niet wat, item te monteren. Maar hij heeft jou dus echt gezien op dat moment. Ja. Ja, dat is, en dat is mooi. En dat heb je met een aantal momenten. Dat heb ik ook met Henk Verstippenjaar gehad. Toen ik een, ik denk 20 was en bij zijn programma werkte. En in die tijd was dus homoseksualiteit onbespreekbaar, hè, bij de radio ook. En ik was 20, 21. En toen Henk Verstippenjaar, was ook een hele beroemde radioman, die zei tegen mij, zeg Paul, ben jij eigenlijk homoseksueel? Zo. Ik zeg, ja. Het kwam zo onverwacht. Niemand wist het. Ik zeg, ja. Ja, prima. Laat iedereen maar op zijn eigen manier het kleine beetje geluk vinden wat het nog is. Zo, maar dat was ook meteen, terwijl het echt een hetero van hier tot Tokio was, bij wijze van spreken. Maar ook dat kleine dus beetje ook, geluk. Ja, ja, ook heel niet te veel verwachten. Nee. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My Dead Life van Frank Sinatra. Je luistert naar NPO Radio 1, naar Misha. En mijn gast is Paul Hanen. That's Life. Je hebt zo'n mooie podcast van de VPRO. Is dat volgens mij Het Leven een Gebruiksaanwijzing? Oh, dat vind ik zo'n mooie titel, hè? Van ja. Het Leven een Gebruiksaanwijzing. Wat zou er bij jou in staan? Nou, ja, ik zit nu ondertussen nog te denken. Maar dat is altijd het punt, als ik Sinatra hoor... ook als ik met iemand in het café ben en ik hoor Sinatra... dan hoor ik verder niet meer wat er gebeurt. Nee. En Sinatra, daar heb ik zoveel ook steun aan gehad. En wat ik dacht, van, dan kom ik daarna terug op je vraag... maar wat de kracht van Sinatra is... want ik dacht ook van, waarom vind ik nou Sinatra mooi? Ook als hij... zijn eenzame liedjes zingt van All Alone. Of In Me You See A Man Alone. Dat hij voor jou zingt. Hij bezingt jouw leven. Dus als luisteraar. Terwijl Bob Dylan die zingt over zijn eigen leven. En heel veel zangers die zingen gewoon over hun eigen leven. Over hun eigen problemen. En bij Sinatra heb je het idee dat hij aanvoelt... dat je alleen bent of dat je een hart onder de riem moet hebben met That's Life. En zo heb ik het ook altijd gezien. Ook al zingt hij over My Way, dan heb je het gevoel van... Ja, dat gaat over mijn leven. Het gaat helemaal niet over zijn leven. Hij is nooit eenzaam geweest en hij is helemaal niet emotioneel. Hij kan heel goed overdragen hoe jij je voelt. Dat is dan de kracht, denk ik, van Sinatra. Dat je denkt, hoe weet hij dat eigenlijk, dat ik me zo voel? Ook een bepaalde dienstbaarheid, dus als... muzikant en als kunstenaar. Ja, dat hij heel altruïstisch is. Maar dat is hij ook wel natuurlijk. Want Sinatra noemt ook altijd de tekstdichter en de muzikant. Wat in Nederland totaal ongebruikelijk is. Dat zangers zeggen wie de tekst... Ramses Shaffy zei nooit bijvoorbeeld dat laat me... dat van Herman Pieter de Boer was de tekst eigenlijk. Ze doen altijd net of het hun eigen tekst is. En Sinatra die geeft altijd meteen de eer aan een ander. En die zingt dus voor Only the Lonely... Dat is ook een van de platen, ook Sinatra Sings for Only the Lonely. Maar dan terug op je vraag dan. En die was ook weer over de levens... Over het leven een gebruiksaanwijzing. Oh ja. Het leven een gebruiksaanwijzing, van wat zou je daar dan inschrijven? Van stel iemand die veel jonger is, die zou dat openslaan... en die zou denken van... Oh ja, goed dat ik dat nu weet. En dat ik niet daar eerst 70 jaar over moet doen. Ik zou meteen zeggen dat je de tijd moet nemen... om dingen te overdenken, om te analyseren. En dat je niet alles voor waar aan moet nemen. Als iemand iets zegt waar je enorm veel vertrouwen in hebt... dat het toch niet altijd hoeft te kloppen, eigenlijk. Dat je toch kan denken van... nou, wat ik eigenlijk een beetje met de LHBTIQ+-gemeenschap heb... Mm-hmm. Dat je eigenlijk van je verwacht wordt dat je ermee verbonden voelt. Terwijl ik me er totaal niet mee verbonden voel, eigenlijk. En het is goed, al die organisaties zijn ook allemaal heel goed. En ook het ook goed COC, dat het ook strijdbaar is. Maar je hoeft je er niet mee verbonden te voelen... Want hoe moet ik me dat dan voorstellen? Voel je je er net zo mee verbonden als dat je bijvoorbeeld met een vereniging voor schildpadden? Ja, bijvoorbeeld. Of een vereniging van schrijvers. Of dat je verbonden voelt met mensen die postzegels verzamelen of zo. Dat je, en het kan ook een tijdelijk verband zijn. Wil je gewoon niet bij een clubpie horen? Nee. Daar word ik meteen misselijk van, inderdaad. Dat je denkt, van ja, maar en het wordt wel van je verwacht, eigenlijk. Dat je ook een beetje schuldig voelt, eigenlijk. Dat je niet met enthousiasme het omarmt... of met enthousiasme de regenboogvlag omarmt... of de nieuwe regenboogvlag waar er nog meer mensen bij horen. En denk van, ik wil helemaal nergens bij horen. Als je er dan zeg maar niet bij wil horen bij dat clubje... dan wordt ook vaak gedacht dat je er dan tegen bent. Nee, en dat is niet zo. Je staat gewoon neutraal in. Ja, hoewel ik ook wel weer eens denk van... moet er ook niet gewoon weer een homo-mannenclub komen, eigenlijk... Dus heel ouderwets. Dat je niet... Niet al die andere letters? Ja, of dat er ook hetero's bij moeten komen bij de letters eigenlijk. En dat het nog... Maar ja, dan is er gewoon weer de hele maatschappij een ruimdenkende... Ja, dat iedereen erbij hoort eigenlijk. Dat zou nog weer leuker zijn. Maar wat vind je dan van al die letters? Of zoals Dave Chappelle, de alphabet people noemt hij ze. Ja. Of vind je er gewoon niet zoveel van? Nee, ik vind er niet zoveel van. Ik vond het vroeger leuk met COC. Had je de pottenhoek en de nichtenhoek eigenlijk. En die gingen goed met elkaar om. En heel overzichtelijk. De dancing. Ja, dan liep je naar de Pottenhoek. En dan werd je ook wel aanvaard. Maar ik ben wel eens op een, Damien en ik, die zijn wel eens op een bevrijdingsdag, de homo-bevrijdingsdag in Amersfoort was het, zijn we een vrouwencafé, een vrouwentent, was het geloof ik waar allemaal tenten binnengegaan. Omdat we dachten, het mocht niet hoor, je mocht de vrouwentent mocht je niet in. Maar ik dacht, ja, het is toch een bevrijdingsdag, dus dan hoor je toch vrij ruim, rond te kunnen bewegen. Ja, denk het, ja. En toen werden we gesommeerd het pand te verlaten. En dat deden we niet. En toen werden de mannen geroepen om ons het tent uit te slepen. En toen dacht ik, ja, dan ga ik nooit meer naar zo'n... het was geloof ik 1 juni of zo, naar zo'n bevrijdingsdag toe. En dan telt het niet eigenlijk. En dat hadden we bij het COC vroeger, had je dat wel. Dat je wel eigenlijk respect voor elkaar had en dat het wel door elkaar liep. Nou ja, zo'n clubje is natuurlijk voor acceptatie. Strijden voor acceptatie. Ja. Dat is goed, natuurlijk. Zichtbaarheid, acceptatie. Ja, en daarom zijn ze ook, de LHBTIQ+-gemeenschap... zijn overal over de hele wereld bezig met demonstraties. En, eigenlijk en dat waar we het eerder over hadden, van gezien worden. Ja, nee, dat is waar. Daarom is het ook wel Je hoeft er van mij niet bij, hoor, bij dat clubje. Nee, want we hadden het over jonge mensen. Ja. Dat je daar dan over na moet denken. Dat je dan denkt van, ja, ik hoor daarbij... Of als je de Gay Pride ziet, de boot, dat je dan denkt van, ja, ik hoor daarbij. Dat is mijn feest. En ja, en dat ouders ook zeggen van, ja, maar dit is jouw groep. En dat je gewoon kan denken van, nee, ik hoor hier totaal niet bij. Ik hoor er nergens bij. Dat zie je natuurlijk ook in jouw carrière tot nu toe, hè? Van dat je clubjes, zoals omroepen, NPO als clubje, dat je het veel fijner vindt om daar helemaal los van te opereren. Ja, met de VPRO vroeger ook eigenlijk. Want die VPRO gaf wel totale vrijheid. Maar Damien en ik gingen toch ook altijd onze eigen gang. Ja, dus eigenlijk een eigen theater. Dit weekend openen de deuren weer van het Betty Asphalt complex. Na 2 jaar dicht te zijn geweest. Ja. En een YouTube-kanaal. Ja, dat geeft natuurlijk een enorme vrijheid. Ja. Ja, hoewel je natuurlijk, met YouTube kan je natuurlijk ook ineens het gevaar lopen dat ze alles eraf gooien, natuurlijk. En nog even over Frank, want in dit nummer, That's Life, je bent op grote hoogte in april, je wordt neergeschoten in mei en je bent weer bovenop de top in juni. Ja. Als jij terugkijkt op je carrière tot nu toe, is dat ook een beetje zo gegaan? Van soms helemaal daar en dan weer helemaal daar beneden? Nou, vooral in het begin heb ik dat gehad, toen ik met Jan en Nico Haasbroek het programma had. Toen ik 21 was en toen hadden we nog, toen ik 22, 23 was, nog het programma Zendtijd. En dat gooide ze, was Jan Blokker toen, die leefde toen nog. Die was de hoofdredacteur van de VPRO-televisie. En die gooide het voor kerst, gooide die het eruit. Dus toen werden we voor kerst gebeld van, na kerst hoeven jullie niet meer terug te komen. En we hadden een contract, volgens mij wel voor het hele seizoen. Maar toen ging je nog niet op je strepen staan. Dus toen was het een enorme dreun eigenlijk, dat je er uitgegooid werd. En toen heb ik Sjade van Münster gebeld. Ik had toen een verhouding met Jan Lenverink. En we zouden naar Kralingen gaan, het popfestival. Of tenminste, hij zou er naartoe gaan en ik wilde daar ook naartoe. En toen heb ik Sjane van Münster gebeld. Die had toen het programma Op de Koffie voor de VARA Radio, een vrouwenprogramma, ochtendprogramma. Het klinkt ook echt als een vrouwenprogramma. Ja, Op de Koffie. En toen heb ik gezegd van, nou, dat ik naar Kralingen wilde, of het misschien iets was voor Op de Koffie. En toen zei ze, oh ja, dat is leuk. Dat is een soort, ja, Sjane van Münster was een soort radiomoeder die je meteen met open armen ontving. Dus dat is wel het leuke, dat de een gooit je eruit. En dan, als je alert bent en niet down raakt en meteen de volgende stap zet, dan kan je weer met open armen ontvangen worden. Dat is ook wel een mooie voor in die gebruiksaanwijzing, van niet te lang sippen. Nee. En dat zegt Senata ook. Dat je, en je hebt ook nog een nummer van Ella Fitzgerald. Will you remember the famous man who had to fall and rise again? So pick yourself up, dust yourself up and start all over again. Ook heel vrolijk. Ja. Ook. Lieve Paul, wat fijn dat ik je mag toespreken. Je bent een vriend uit duizenden. Je bent trouw en lief en aandachtig. En jij en Dammy maken al deel uit van onze intiemste vriendenkring al jaren. En dat brengt me op onze samenwerking die we hadden. De documentaire over Albert Mol. Heel veel prachtige gesprekken hebben we gevoerd met Albert op zijn boerderij. En ik hoop echt dat die laatste gesprekken ooit nog eens worden uitgezonden en een groot publiek zullen bereiken. Want ze zijn mooi en ze zijn vooral historisch interessant. Ze zijn, ja, waar het film betreft, een theater en cabaret. En dat brengt me dan weer op je eigen carrière. Je bent een uniek entertainer, een volstrekt eigen persoonlijkheid, vind ik. Al heb je die wel in verschillende delen opgesplitst. Hè? Dominee Gremdaad, Margriet Dolman en Mika Poek en wie al niet. Maar ja, bovenaan staat toch voor mij en voor Herma de onvoorwaardelijke vriendschap, de liefde en de aandacht die je geeft en bovenal de trouw die je uitstraalt. En we houden heel veel van je, Paul, en ook van Dammy. En nou ja, ik zou zeggen, kent u die uitdrukking? Nou, wat lief, Jeroen Krabbe. Jeroen Krabbe. Ja. Nou ja, op dit moment zouden we in Venetië geweest zijn. We gaan elke 2 jaar met z'n vieren naar Venetië, naar de cultuurbiennale. Maar dit jaar kon het niet, omdat Herma wat moeilijk ter been is. Maar ook omdat wij met het Betty Asfaltcomplex echt niet weg kunnen, eigenlijk. Maar, en Jeroen, die is ook al vanaf het begin eigenlijk luisteraar van Margriet Dolman. Dus zeg maar 46, 47 jaar geleden. Het zijn voor ons ook hele dierbare, lieve vrienden. Want hoe is het met Margriet Dolman? Ben je haar steeds aardiger gaan vinden? Leuker? Of gaat dat ook met ups en downs? Ja, het gaat altijd met ups en downs. Maar denk ik met Gremdaad ook. Dat je denkt van, nou, ik heb geen zin meer om mijn snor op te plakken. En bij Dolman heb je dat ook. Alleen heb je nu weer, dat is het grappige, een opleving door de podcast. Omdat ik dan, zoals ik begonnen ben met Dolman, door de koptelefoon de Dolman-stem hoor. En dan hoef ik hem ook helemaal niet te forceren. Want dit wordt ook niet met beeld opgenomen. Hè? Nee. Dus dan, als je dan de stem doet, kijk, als ik dan zo praat, dan hoor ik mezelf door de koptelefoon. En dan is het minder extreem. Dan kan je wat gevoel daarin leggen. En dat vind ik dan leuk om te horen. En op die manier krijg je voor mijzelf weer hernieuwde belangstelling voor de figuren die je zelf gecreëerd hebt. En het gaat eigenlijk ook, het is bij mij een combinatie van schrijven eigenlijk, dat ik het leuk vind om een tekst te schrijven. En ook, ik heb heel veel toneelstukken geschreven om te kijken, ja, hoe je iemand geloofwaardig kan maken. Ook hoe je slechte mensen geloofwaardig kan maken. Want hoe doe je dat? Hoe maak je iemand geloofwaardig? Nou, dat is ook te maken met de persoon waarvoor je schrijft. Ik heb een keer een aantal stukken voor Olga Zuiderhoek geschreven. En die speelde, ontkoppelde hitte, die speelde eigenlijk een slechte vrouw in het stuk. En dat wordt op een gegeven moment ontdekt. En dan zegt Olga, ja, God, ja ik bedoelde het allemaal goed. Ik bedoelde het allemaal goed. En sorry dat het zo gelopen is. Maar, en dan is het leuke dat je, als je het voor Olga schrijft, dat je weet dat het publiek haar het voordeel van de twijfel geeft. Dat ze denken, ach, God, ja, Olga, nou, en die kan het zo goed spelen. En dat is zo'n sympathieke vrouw. En dat is het leuke als je voor zo iemand schrijft. En bij Dolman, dan vind ik het leuke om, nou, zoals nu de aflevering, dat Bussefontein dus heel goed bevriend was met koningin Elisabeth. En dat hij ook nog via zijn moeder, de danseres Margot Fontein. En dat vertelt hij dan tegen Dolman. En Dolman gelooft het eerst niet. Maar Buster zegt dan, nou ja, dan geloof je het maar niet. Maar dan zegt hij ook op een gegeven moment, ja, dat hij ook een verhouding met de Buster stemt. Want ik heb Buster ook bedacht om de stem van Dolman wat lichter te maken. Dus als Buster, nou, ik heb ook nog ik heb ook een verhouding gehad met prins William. En dan zegt Dolman van, ja, maar dat geloof ik niet. En dan krijg je, en dan zegt Buster van, nou, die hoeft ook helemaal niet te geloven. En dus dan gaat het door. Maar dan Dolman, die zegt dan van, het kan wel waar zijn, maar het moet ook geloofwaardig zijn. En als hij niet geloofwaardig is, dan straalt dat terug op Dolman zelf. Dan denken de mensen, dan zal zij ook wel niet geloofwaardig zijn. En dan zegt Buster, dus het gaat dus eigenlijk om u. Maar dat je dan een hele rare, ingewikkelde constructie krijgt. En dat vind ik leuk. En om het te schrijven, en ook om het uit te voeren. En ook als iemand niet op een naam komt, dat Dolman zegt, hoe heet hij ook weer? En dat de ander dan de naam noemt. Maar die scène, zeg maar, van dat Margriet Dolman dan zegt van, ja, maar dan straalt dat af op mij. Dat zou toch zo grappig zijn als dat ook gewoon echt gebeurde in talkshows. Als Eva Jinek dat bijvoorbeeld op een gegeven moment zegt tegen een gast. Van, nou ja. Ja, dat is waar. Ja, toch? Dat, en dat heeft te maken met een soort van... Ja, ze denken het wel natuurlijk. Maar gewoon hardop zeggen van wat je denkt. Maar dat hadden ze ook natuurlijk met Bleker, Henk Bleker. Die was ook een gast, ook weer bij Eva Jinek. En die ging toen uitvoerig ging Eva Jinek zeggen dat ze twijfelde of ze wel hem uitnodigde. Want hij twijfelde weer aan de wetenschap over de stikstofuitstoot en al dat soort dingen. En toen ging hij gewoon weer herhalen wat hij al eerder had gezegd. En toen zag je inderdaad Eva denken van, maar dit is niet de bedoeling. En nee, de irritatie. En hij is demagogisch, Henk Bleker. Ik heb hem ook wel eens ontmoet ook, hoor. Maar het is ook wel... Ja, dat heb je ook weer zoiets dat het een sympathieke oplichter is, eigenlijk. Maar wel een charlatan, eigenlijk, vind ik. Maar Margreet Dolman, stel dat Margreet Dolman daar aan die tafel had gezeten... die had gewoon hardop gezegd van, nee, dit vind ik niet leuk. Zo gaan we het niet doen. Of gewoon zeggen van, wilt u het pand verlaten? Dat lijkt mij ook leuk. Dat zou toch gewoon... echt grappig zijn, dat gasten gewoon af en toe worden weggestuurd. Wat Sonja Barend wel eens gedaan had bij iemand die uit de zaal riep... dat ze zei, haal die microfoon weg bij de persoon. En dat zou veel leuker zijn, ook bij Op1. Dat moet wel helemaal loskomen ook. Hè. Het is wel echt een heel strak format, vind ik. Is het een inspiratiebron voor je, talkshows, om die te bekijken? Nou ja, nu wel. Nu ik wel 19:30, dus een hele week bekeken. Maar ik zou het totaal anders doen. En veel losser. Wat we bij de VPRO ook wel deden. Dat je gewoon... als iemand heel met een goed verhaal kwam... dan kwam bijvoorbeeld iemand niet meer aan bod. En dan zei, ach, zou je volgende week terug kunnen komen? Want we hebben geen tijd meer. En dat zou ook heel leuk zijn als je dat hardop zegt, inderdaad. Ja. Van tijdens de uitzending. Ja, je zal het wel gemerkt hebben. We komen niet meer aan jou toe. Of iemand zegt dan, oh ja, nee, natuurlijk kom ik terug. Want ik heb het wel eens programma gezien en het gebeurt vaker. Ja. Of iemand zegt van, nee, ik kom niet meer terug. En dan kan je zeggen van, nou, dan was je ook geen goede gast. En dan dat er veel meer spanning ontstaat eigenlijk. Dat lijkt mij leuk. Ja. Minder saai en minder voorspelbaar. Het is allemaal zo ontzettend voorspelbaar geworden, hele televisie. Dat heeft ook wel te maken, denk ik, met de netmanagers. Dat die het ook bepalen eigenlijk. En dat die ook invloed hebben op de presentatoren van de programma's. Die moet eigenlijk ook weer gewoon tekeer kunnen gaan. En helemaal geen last hebben van netmanagers, maar gewoon je eigen zin doen. Ja, en te veel gasten. Denk ik dat ook gewoon vaak het probleem is. He, soms bij Op1, dan zijn er gewoon meerdere tafels... die moeten dan roleren, die moeten dan weer weg. Gasten moeten dan weer aan de zijkant gaan zitten. En als je weinig tijd hebt, dan kun je niet onvoorspelbaar zijn. Nee, want dan kan je het oortje natuurlijk dat de regisseur zegt... van door, afkappen, afkappen, afkappen. En dat is ook het voordeel van VI met Johan Derksen. Ja. Die is gewoon een uur of anderhalf uur zijn eigen gast... Eigenlijk, die kan gewoon door blijven praten. En de anderen eigenlijk ook. En eigenlijk zou zo'n formule... We hebben het ook voorgesteld bij SBS om zo'n formule... om gewoon een zeg maar ruimdenkend programma... een heel liefdevol programma... een programma vol begrip te doen. Maar wel, eigenlijk zoals wij Troost TV doen. Mm-hmm. Dus dat je gewoon vrij bent om 2 uur lang je eigen gang te gaan. En ook met mensen... over de hele wereld te praten, dat je een uitzending begint... met Marjon Heineken in Thailand en Ivo Verwoerden in Frankrijk. Hoe is jouw dag geweest? En dat je het veel breder maakt en veel spontaner. Dat is zou zo leuk zijn. En de techniek, die leent zich er nou ook voor. Dat valt mij ook op bij het journaal. Dat ze steeds meer foto's gebruiken. Terwijl je gewoon ook eigen correspondenten... dat kan je toch met FaceTime doen? Maar ze zijn zo bang dat het beeld dan wegvalt. Maar een foto, dat vind ik idioot. Maak dan een radioprogramma. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar gasten iets kunnen achterlaten waar ze vanaf willen. Heb je iets waar je vanaf wilt? Het kan iets concreets zijn, maar het mag ook iets symbolisch zijn. Ja. Of zeg je, hier doe ik gewoon niet aan mee. Mag ook. Ja, ik moest ook iets meenemen eigenlijk. En dat wist ik niet. Wat ik dan mee zou nemen. En waar ik vanaf zou willen. Je hebt geen ballast. Nee, ik heb geen ballast. Nou, mooi toch? Ja. Ja. Ja. Wat heerlijk. Ja. Mijn geheugen heeft het nooit goed gedaan. Dus wat dat er gaat... Volgens mij ga ik niet merken wanneer ik Alzheimer krijg. Omdat ik... altijd een slecht geheugen heb voor namen en voor... Oh, ik vond het wel meevallen, hoor. Je hebt hele anekdotes gehouden met namen en toenaam. Maar misschien omdat je hier helder bent. Straks zak je helemaal in. Omdat het radio is. Dat je dan, zoals Mary Dresselhuis, die ook een geheugenverlies leed aan het eind van haar leven, toen was ze 96, maar op het toneel ineens alles wist, omdat het theaterdier puur zang was, en op het toneel ineens alles eruit flapte eigenlijk. Maar straks moeten we je dus wel naar buiten begeleiden, aanwijzen waar de deur ook weer was. Waar ben ik? Jij mag nog iets uitkiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Oh. Als je het wilt, hè. Je mag ook weigeren als je zegt van, joh, al die spullen. Ik heb hier een vegetarisch pakket van Carolina Trujillo. Oh. Zij wil helemaal vegetarisch leven. En dit is nog... Het is nog... De houdbaarheidsdatum is nog helemaal goed, hoor. En dit is de Prinsjesdaggoed van Agnes Jongerius. Oh, ja. Het zou Margreet Dolman wel goed staan, denk ik. Ja, wat aardig. Is er iets waar ik jou blij mee kan maken? Nou, die hoed vind ik dan wel ontzettend leuk. Ja, hè? Ja. Is het iets voor Margreet Dolman? Kan hem passen? Kan ik hem eens passen? Ja, pas hem eens. Of je past. Een rode hoed natuurlijk. Logisch. Ja, dan moet ik de koptelefoon natuurlijk even afdoen. Ja. Oh ja. Nou ja, het kan wel. Ja, het kan wel. Oh, ik vind hem wel mooi. Oh ja. Ja. Nou. Ja, hij staat goed. Nou, graag. Wat leuk. Nou, we eindigen met de liefde. They can't take that away from me. Van Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. They can't take that away from me. Ja, ik vind dat wat ik er zo mooi aan vind. Van, ja, het is een soort van ode aan de ander. Aan de hand van kleine details. Van hoe je je thee drinkt. Hoe je je mes vasthoudt. Ja, toch? Maar ook zoals zij het zingen. Ella Fitzgerald, die altijd in mijn ogen heel spontaan overkwam. Ik dacht altijd van, dat mijn moeder geweest was. En Louis Armstrong ook. En als duo zijn ze ook heel lief met elkaar eigenlijk. Want als je nagaat dat ze in die tijd ook enorm gediscrimineerd werden in Amerika. Eigenlijk dat Ella ook in bepaalde gebieden niet mocht komen. En Louis Armstrong ook niet. En dat het echte vrienden zijn eigenlijk. En Ella Fitzgerald, ja, daar heb ik een zwak voor eigenlijk. Ook als mensen thuis nog eens op YouTube willen luisteren naar Sunny. Dat zingt zij ook zo prachtig. En met een heel opzwepend orkest. Tot het eind van haar leven is ze overeind gebleven. Dus het is een heel mooi duet. They can't take that away from me. En welk detail vind je zo mooi aan jouw partner, aan Dammy? Want zij zeggen, ja, hoe je mes vasthoudt, hoe je je kopje thee drinkt. Wat is een leuk detail aan hem? Het grappige detail is eigenlijk wel, als we met z'n drieën zijn en hij vertelt een verhaal uit ons verleden, dus van Dammy en mij, dat hij mij aankijkt om het te vertellen en niet degene waar het voor bestemd is. Maar misschien is dat herkenbaar bij partners ook. Dat ze het tegen elkaar zeggen. Ja. Of is dat even checken van, vertel ik het goed? Zit dat er misschien achter? Dat niet? Nee, het is gewoon... of hij denkt van, nou, die luistert goed. Nee, maar het is ook gewoon dat je het tegen je partner wil vertellen. Ik heb het zelf trouwens ook. Dat ik het tegen Dammy zeg, terwijl we gewoon... Terwijl hij het verhaal kent. Ja, terwijl of dat je zegt van, nou, we waren een keer daar en daar. En er zit daar iemand en dan zit je tegen je partner te vertellen. Eigenlijk. Ja. Dankjewel, Paul Hanen, dat je mijn gast wilde zijn. Ja, en, ook bedankt. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. The way you wear your hat. The way you sip your tea. The memory of all that. No, they can't take that away from me. The way your smile just beams. The way you sing off key. The way you haunt my dreams. No, they can't take that away from me. We may never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always keep the memory of the way you hold your knife. The